Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 kwietnia i 13. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Szajka Polaków handlowała fałszywym mlekiem dla niemowląt. Działali na północy Katalonii. Tragiczne skutki wichury w Moskwie. Dwie osoby nie żyją, kilkanaście jest rannych. Były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz zamierza walczyć o stanowisko prezydenta stolicy. W Hiszpanii rozpracowano szajkę Polaków handlującą fałszywym mlekiem dla niemowląt, poinformowało tamtejsze MSW. Zatrzymano 4 osoby, 3 trafiły do aresztu. Grupę rozbiła hiszpańska policja we współpracy z Europolem. Magazyn, w którym przechowywano mleko, znajdował się koło Gerony na północy Katalonii. Żeby przyłapać przestępców na gorącym uczynku, policjanci podszyli się pod handlowców, informuje Monika Dopico, inspektor policji. Wiedzieliśmy, że ma dojść do ważnej transakcji w Barcelonie. Zaczęliśmy obserwację i udaliśmy, że chcemy dokonać zakupu. Policja uspokaja, że produkt nie jest szkodliwy dla zdrowia. W jego składzie nie ma jednak żadnych składników odżywczych ani witamin. Szajka kupowała mleko w proszku na polskim portalu, płacąc euro za kilogram. Sprzedawała 16 razy drożej. Mleko wysyłano do krajów spoza Unii Europejskiej, przede wszystkim do Chin. Nie ujawniono danych zatrzymanych. Wiadomo, że jest wśród nich mężczyzna poszukiwany przez polską i niemiecką policję. W serwisie Trójki teraz o tragicznych skutkach wczorajszej wichurze w Moskwie. Według wstępnych ustaleń 2 osoby zginęły, 17 zostało rannych. Huragan powalił dziesiątki drzew, uszkodził dachy kamienic, samochody i wiaty przystanków komunikacji miejskiej. Maciej Jastrzębski. W wyniku wichury kontener na śmieci przygniótł dziecko, które zmarło w wyniku odniesionych ran. Zginął także mężczyzna przygnieciony fragmentem ściany zniszczonego wiatrem budynku gospodarczego. Spadające gałęzie, części instalacji reklamowych i pokrycia dachów raniły 17 osób. Huragan uszkodził linie elektryczne, pozbawiając prądu 40 tysięcy gospodarstw domowych i paraliżując ruch podmiejskich kolei. Prognozy moskiewskich synoptyków na najbliższe dni nie są optymistyczne. W centralnej Rosji temperatura ma wahać się od zera do plus 3 stopni Celsjusza. Spodziewany jest porywisty wiatr, deszcz, a nawet przelotne opady śniegu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Załamanie pogody także u nas. Jutro będzie ciepło, ale prawie w całej Polsce spodziewane są gwałtowne burze z ulewnym deszczem, a nawet gradem. Do tego porywisty wiatr. Były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz zamierza walczyć o stanowisko prezydenta stolicy. Oficjalnie ma to ogłosić w ciągu najbliższych dni. Będzie kandydatem bezpartyjnym. Wojciechowicz to wieloletni samorządowiec, był zastępcą Hanny Grunkiewicz-Walc od 2006 roku, czyli od początku sprawowania przez nią funkcji prezydent Warszawy. Wcześniej był posłem Platformy Obywatelskiej. Ze stanowiska zastępcy prezydenta Warszawy został odwołany we wrześniu 2016 roku po wybuchu tzw. afery reprywatyzacyjnej. Komentując wówczas tę sprawę, Wojciechowicz uznał, że odwoływanie go w kontekście afery to podłość, bo nigdy nie nadzorował kwestii reprywatyzacji. W lutym Wojciechowicz wystąpił z Platformy Obywatelskiej. Jako powód podał m.in. sposób sprawowania władzy w partii. Mówił o ograniczeniu wewnętrznej demokracji i braku dyskusji programowej. Za oknami wiosna i targi ogrodnicze cieszą się ogromną popularnością. Można kupić tam sadzonki roślin, a przede wszystkim skorzystać z porad specjalistów. Nasza reporterka była w warmińsko-mazurskim ośrodku doradztwa rolniczego w Olsztynie. Wszystkie byliny sadzimy grupami. Wtedy to ma efekt na wiosnę. Wieloskładnikowy nawóz. A w jakiej cenie ta lawenda? Bardzo odporna, wąskolistna. Zimująca. Nie lubi dobrej ziemi, ciężkiej, po prostu lekką, słabą ziemię, taką piaszczystą. I wtedy najlepiej rośnie i na pełnym słońcu. Dostępne są bezpłatne konsultacje przez cały dzień i ja bardzo chętnie oprowadzę po wszystkich stoiskach. Nawet możemy zaprojektować rabatę albo cały ogród, jeśli ktoś przyniesie zwykłą mapkę sytuacyjno-wysokościową swojego ogrodu. Targi w Olsztynie potrwają do 17, jest więc jeszcze czas, żeby zapytać ekspertów o cenne rady. A my na kolejny serwis w Trójce zapraszamy za niespełna godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Najcieplej dzisiaj jest na zachodzie i na południu 20-22 stopnie, na wschodzie i w centrum od 18 do 20, a nad morzem od 15 do 17. Jest słonecznie, bez opadów i tak będzie do końca dnia. W nocy zacznie padać na krańcach zachodnich, a jutro deszcz już prawie w całym kraju i jak mówiliśmy, możliwe gwałtowne burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uduchowiona, metafizyczna wręcz propozycja młodej polskiej pianistki wykształconej w Nowym Jorku.

Trzecią część historii Nile'a Rodgersa, oczywiście tej muzycznej historii, rozpoczęliśmy wielkim przebojem grupy Chic, He's the Greatest Dancer. Wojtek Olszak i Hirek Wrona witają w audycji Słownik Muzyczny. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest nagranie koncertowe, które wcale nie jest doskonałe, ale z nim wiąże się bardzo długa i niestety smutna historia. Utwór został wydany na płycie zatytułowanej Chic Live at the Budokan w 1999 roku i to jest hołd złożony przez Nile'a Rodgersa dla Bernarda Edwardsa. Kiedy zespół Chic pojechał na koncerty do Japonii ostatniego wieczoru, podczas koncertu Bernard Edwards bardzo źle się czuł i powiedział do publiczności: słuchajcie, złapałem grypę, ale jestem z wami i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Niestety nie było w porządku. Następnego dnia Nile Rodgers znalazł go martwego w hotelowym pokoju. I wówczas powiedział, że nie będziemy w ogóle poprawiać tego nagrania. Jeśli państwo trafią na ten album, proszę posłuchać, jak fantastycznie zespół Chic brzmiał i brzmi, bez żadnych poprawek. Po prostu to są fantastyczni muzycy i cudownie na tym koncercie brzmieli. Od tej pory Bernard Edwards jest w sposób szczególny honorowany przez Nile'a Rodgersa. Mianowicie wszystkie kompozycje, które powstały po śmierci Bernarda Edwardsa, są podpisywane przez duet Nile Rodgers Bernard Edwards. Dlaczego Nile to robi? Zapytała go wytwórnia fonograficzna. A on mówi, ponieważ powstały te utwory przed śmiercią jeszcze Bernarda. Tymczasem tak naprawdę chce pomóc rodzinie, żeby ta miała z czego żyć. Piękny, piękny, piękny gest. Teraz utwór grupy Chic, który jest szczególny dla historii muzyki. Thank you.

czyli pierwszy rapowany utwór, który wszedł na listy przebojów i okazał się wielkim sukcesem. Pomijamy tutaj wątek taki dość nieetyczny, bo podobno koledzy z zespołu Sugar Hill Gang, krótko mówiąc, pożyczyli sobie rymy od innych kolegów, którzy wówczas rapowali. Na to dowodów nie ma, może są, ale my zajmujemy się muzyką. Ale muzycznie też sobie pożyczyli fragment tego utworu nagrania. I zresztą jest jakaś taka historyjka, zdaje się, że Nail o tym opowiadał, że poszedł do dyskoteki posłuchać to, co ówcześni prezenterzy grali w takim klubie i usłyszał właśnie ten utwór z własnym fragmentem muzycznym, czym był bardzo zaskoczony i jak tylko dorwał płytę, bo to ukazało się oczywiście na jakimś krążku, bardzo się zdziwił, że nie ma tam ani pół wzmianki, że to jest jego produkcja. To zostało później zmienione, ale to wiele lat później, w momencie wydania płyty Paul's Boutique zespołu Beastie Boys. Mianowicie tam już tak dużo sampli było wykorzystanych, że Amerykanie postanowili w jakiś sposób zmienić prawo autorskie. Tak, zmienić prawo autorskie i rzeczywiście zrobiono to. Od tej pory funkcjonuje prawo sampla. Trzeba po prostu, krótko mówiąc, płacić autorom tego nagrania. I mieć zgody przede wszystkim. Mieć zgodę, tak, i należny procent płacić, o ile to nagranie jest wykorzystane do celów komercyjnych, bo inną zupełnie działalnością są rzeczy, o których mówiliśmy niedawno w audycji Słownik Muzyczny, czyli tak zwane blendy i mashupy, robione przez DJ-ów i wykorzystywane do celów niekomercyjnych, umieszczane gdzieś tam w internecie po prostu dla zabawy. I wtedy to już jest przynajmniej przez wszystkich przymykane oko na wykorzystanie to nielegalne trochę praw autorskich. Listen good and give the best advice that I can give. So, what's up with you this time? Your honey took a dive and now he's playing with your mind. Oh no, this cannot be accepted. The feelings that belong to you must be protected. Hold up, time out, I shout. Get it together, sister, tell her to be not so distant, mister. It's a shame. Check out on your own knees. Don't let nobody see you in a state of grieving over the brother. There's another possibility, which is for you to work out where you went wrong. I guarantee to you that it will not take long for you to make your mind up if the two of you belong. You know where honey's head at and where he's coming from. Get it out your system. Don't be another victim. This took the nerve. Oh boy, he really picked him. Well, you know, it's time for you to show you're not sleeping. A progress report on the two of you you're keeping. Peeking through the peephole to see your honey sneaking. You estimated right that night the other weekend. Collectively, the facts should conclude the decision. You called the brother in a terrible disposition. It's a shame. Yeah. jest znowu gitara Nile'a Rodgersa, wykorzystana w utworze It's a Shame. Przed nami jeszcze jedno nagranie, w którym pojawia się fragment utworu, w którym gra Nile Rodgers, Mary J. Blige. No more. doszliśmy do takiego momentu w historii, którą opowiadamy o Nilu Rodgersie, że artysta jest już światową megagwiazdą, jest zapraszany na bardzo ważne koncerty i do udziału w bardzo ważnych projektach. Za chwilę posłuchamy utworu, w którym wystąpi z kilkoma gwiazdami muzyki, utworu, który znalazł się na płycie Red Hot and Riot. Oh, To nagranie zostało wydane w 2002. W jego nagraniu wzięli udział m.in. D'Angelo, Femi Kuti, Macy Gray, Roy Hargrove i Nile Rodgers. Panie Wojtku? No to jest kolejny przykład działalności Nile'a, w którym jest dawcą sampli, czyli nie tak jak większość w tym czasie, kiedy to nagranie powstawało, tego typu utworów, że wykorzystane właśnie stare sample ze starych płyt, tylko zagrane przez żywych muzyków w studio po prostu nowe ślady. I no ale tutaj specjaliści wyjątkowi się zebrali. Oczywiście, że tak. I zresztą Nile Rodgers wielokrotnie właśnie robił coś takiego, że nie korzystał z różnych, nie wiem, automatów perkusyjnych, czy z jakichś gotowych podkładów, sampli, tylko właśnie wykorzystywał żywych muzyków do nagrywania nowych rzeczy. Wspominaliśmy w pierwszej części audycji o Nile'u Rodgersie, o technice nagrywania albumu Daft Punk. To posłuchajmy tego utworu. Znakomita płyta Random Access Memories duetu Daft Punk i oczywiście Nile Rodgers, który dostał proste zadanie. Wszystkie instrumenty wyciszone, on dostaje tylko rytm i ma dograć swoją gitarę. I nagle okazuje się, że ta gitara jest czymś, co napędza tak naprawdę to nagranie. Ta gitara rytmiczna, która powinna być właśnie gdzieś w tle, jest instrumentem wiodącym. I to jest też kolejny przykład na to, o czym wcześniej mówiliśmy, mianowicie, że Nile Rodgers i w ogóle ta płyta Daft Punk była takim przełomowym momentem w historii muzyki, a zwłaszcza w muzyce elektronicznej, bo wszyscy spodziewali się po poprzednich płytach Daft Punk, że to będzie kolejna płyta elektroniczna, a na mnie zrobiła ona ogromne wrażenie i bardzo mnie uradowała, ponieważ bardzo marudziłem na to, że technika i programy komputerowe powodują, zwłaszcza w muzyce elektronicznej, to, że można sobie utwór wręcz złożyć z klocków, kupić gotowe rytmy, gotowe przebiegi harmoniczne, gotowe melodie, nawet wokale można sobie legalnie kupić nagrane przez różnych wokalistów sesyjnych i złożyć sobie z tego jak z klocków nagranie, co w moim mniemaniu ma niewiele wspólnego z taką kreatywnością w studio, tylko bardziej z jakimś takim z budownictwem może, no. Chociaż też budownictwo może być kreatywne. Ta płyta miała z jednej strony wielu krytyków, którzy zarzucali albumowi wsteczność, nawiązanie do lat 70., ale z drugiej strony zyskała olbrzymią popularność i szacunek właśnie w świecie muzycznym właśnie za to, że to jest hołd dla twórców z tamtego okresu. Czyli między innymi dla Nile'a Rodgersa, dla Giorgio Morodera i dla wielu innych, którzy tworzyli w tamtych czasach nowatorskie zupełnie brzmienia. Tak, zresztą na tej płycie chłopaki z Daft Punk właśnie zaprosili muzyków sesyjnych jeszcze z lat 70. i 80., którzy nagrywali wtedy te płyty. Ci muzycy nadal, jak ja to mówię, żyją i mają się dobrze. Pracują, nagrywają w wielu studiach i myślę, że warto tu wymienić kilka nazwisk, bo podstawowym składem na tej płycie Daft Punk to jest właśnie Omar Hakim, który przecież wcześniej grał też na płycie chociażby Davida Bowie, o której opowiadaliśmy. Na wielu innych na płycie Brothers in Arms, Dire Straits, mnóstwo rzeczy i także ze Stingiem. Na basie no legenda sesyjna, czyli Nathan East, muzyk, który też związany jest z wieloma artystami, od Erika Claptona po Michaela Jacksona, Quincy Jonesa. Mnóstwo też by wymieniać nagrań, w których brał udział. Łatwiej wymienić tych, z którymi nie grał. Tak. Na mojej półce ulubionych płyt w zasadzie chyba na każdej pojawia się jego nazwisko, chociaż w jednym utworze. Na gitarach właśnie Nile Rodgers, czyli gitarzysta rytmiczny i drugi genialny gitarzysta rytmiczny, czyli Paul Jackson Jr., też taki specjalista od tak zwanych w slangu gitarowym pykanek, czyli takich pojedynczych, skoro Nile Rodgers grał smaczków. Skoro Nile grał akordowe rzeczy, to właśnie Paul Jackson Jr. specjalizuje się w takich pojedynczych dźwiękach. No też mnóstwo płyt można by wymienić. Proszę Państwa, w tej audycji ujawniamy z Wojtkiem wiele naszych słabości muzycznych. Za chwilę będzie kolejna. Otóż chyba możemy powiedzieć to już publicznie, że razem z Tymonem Tymańskim tworzymy trzyosobowy, zupełnie nieoficjalny i absolutnie nielegalny fan klub tej pani. Oh, Krystyna Aguilera, znakomita wokalistka, niesłusznie bardzo kojarzona z muzyką tylko i wyłącznie popową, lekką, łatwą i przyjemną, ponieważ ma kawał głosu, jest bardzo wykształcona i potrafi cudownie śpiewać. No zresztą pokazała swój talent wokalny na wielu płytach, wcale nie popowych, chociażby na płycie Herbie Hancocka Possibilities, gdzie przepięknie zaśpiewała i poradziła sobie właśnie w składzie muzyków wcale nie popowych, tylko jazzowych i to z najwyższej półki. Za chwilę ostatnie nagranie z naszej trylogii poświęconej Nilowi Rodgersowi. Panie Wojtku, jakieś ostatnie słowo? Nie wiem, co mam powiedzieć w zasadzie, bo moglibyśmy takich odcinków jeszcze zrobić chyba ze 40 z nagraniami Nila Rodgersa. A może nawet 140. A może i 140, a zwłaszcza... Proszę, weź pod uwagę tylko ten boks, który tutaj jest. Przed nami, tak. Tak, te cztery płyty kompaktowe i wybrana jego... No tak, tylko że jeszcze musielibyśmy dodać chyba z 500 płyt właśnie z utworami, w których były sample z jego twórczości, czy z zespołu Chic, czy z innych płyt. Oraz też mnóstwo nagrań i nawet współczesnych, gdzie on pojawia się w roli gitarzysty, bo oczywiście wiadomo było, że po sukcesie Daft Punk został bardzo modnym gitarzystą, modnym producentem i bardzo wielu współczesnych artystów, zwłaszcza z muzyki tanecznej, z tej sceny elektro, czy właśnie dance'owej, zaprasza go w roli gitarzysty, nawet niekoniecznie, żeby produkował nagranie, ale zaprasza go z powodu bardzo charakterystycznego brzmienia jego gitary do swoich współczesnych produkcji. Wiesz, że on jest po Jamesie Brownie chyba najczęściej samplowanym artystą w historii muzyki? No to całkiem możliwe. Bo jednak ta gitara nadaje bardzo charakterystyczny, rytmiczny taki sznyt do aranżacji, więc z tego powodu i artyści samplują te jego partie i też zapraszają go do współczesnych rzeczy. Polecam takiego artystę, który od paru lat próbuje nagrać płytę, na razie wypuszcza single, nazywa się DJ Cassidy. Szykuje się bardzo ciekawa płyta, już przebieram kończynami. Wojtek Olszak, Kirek Wrona, bardzo uprzejmie dziękuję za uwagę. Audycję Słownik Muzyczny kończymy nagraniem Nila Rodgersa z grupą Chic, które zostało zarejestrowane w 2013 roku w Londynie. Posłuchajmy, jak wspaniale oni grają i mam nadzieję, że kiedyś przyjadą do Polski.